FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz! Alege oaia în loc de polistiren. Oamenii de știință din Cluj propun termoizolarea clădirilor cu panouri cu miez din lână de oaie. Rasele de oi de la noi din țară de obicei sunt rase care produc lână cu un fir mai gros. Până marțea viitoare se întrerup lucrările pe șoseaua de centură a Bacăului, proiect promovat intens de PSD ca fiind partea autostrăzii A7 care va străbate Moldova de la nord la sud. De marți, lucrările vor fi reluate la varianta ocolitoare a Bacăului la capacitate maximă, începând de la prima oră a dimineții, precizează Compania Națională de Autostrăzi într-un comunicat. Iar Lucian Bute părăsește boxul profesionist. După 38 de meciuri a câștigat 35, din care 27 prin knockout. El spune că la 39 de ani și-a pierdut din reflexe și nici dorința de a se antrena și echilibrul nu mai sunt aceleași. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Astăzi, norările vor persista în Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Transilvaniei, unde pe arii restrânse va mai ploua slab. La munte izolat și trecător vor mai fi condiții pentru precipitații slabe mixte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 15 grade. În București, astăzi, cer mai mult noros, temperatura maximă va fi de 13-14 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Transportatorii au protestat și astăzi în capitală împotriva serviciilor de tip Uber sau Taxify. A fost rândul șoferilor de microbuze și taxiuri din Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați. Au revendicări similare celor din Federația Operatorilor de Transport. Sunt nemulțumiți de concurența neloială și acuză guvernul că întârzie să adopte ordonanțele care ar opri acest fenomen. Și sindicaliștii din Cotar au primit asigurări de la guvern că o ordonanță de urgență care să reglementeze legea taximetriei va fi adoptată săptămâna viitoare. Vasile Ștefănescu cu președintele Cotar. Suntem la 20-lea protest în fața guvernului legat de această sintagmă în mod repetat. Dar astăzi înțelegem că mandatul primului ministru, și reiterez, am fost toți de față, este foarte clar. Ordonanța se va da săptămâna viitoare. Dacă, și sperăm să nu mai fim mințiți încă o dată, nu se va da, vom vedea. De la această oră, sindicaliștii de la metrou protestează în fața Ministerului Transporturilor, nemulțumiți de problemele tehnice tot mai dese pe care le au garniturile din subteran. Mecanicii avertizează că siguranța călătorilor este pusă în pericol, ei reclamă și indiferența ministrului Răzvan Cuc față de accidentul din ianuarie, când două vagoane au sărit de pe șine în depoul Berceni. Angajații se tem că astfel de incidente s-ar putea repeta din cauza unui software din China care face ca trenurile să se alimenteze singure. Colegii mei acum nici nu mai poate să ducă la toaletă, să închidă cabina și să o lase acolo, supravegheată de bodyguard. Să nu plece trenul? De tema că se poate să nu plece singur, dar se poate întâmpla orice. Gândiți-vă dacă s-ar fi întâmplat în sensul invers, adică n-ar fi venit spre depou trenul și ar fi plecat spre centrul orașului pe maestrea a doua. În replică, ministrul transporturilor explică aseară la TVR că adevăratul motiv de nemulțumire al sindicaliștilor ar fi faptul că nu vor mai deține controlul asupra spațiilor comerciale din subteran. Eu cred că dâșii au un alt motiv pentru care protestează și este legat de spațiile de la metrou. Spațiile de la metrou vor fi scoase la licitație, se va face o procedură transparentă pentru acele spații. Nu se pot da să le gestioneze cineva. Dacă vin și dâșii câștigă, participă sau se găsește o formulă legală, trebuie să ne punem la masă, trebuie să discutăm, au primit majorări salariale în fiecare an, îi respectăm, îi sprijinim, îi ajutăm. Dar trebuie să avem niște discuții constructive, nu doar pe bază de ambiții. Marș de amploare pe străzile din satul mare, sindicaliștii fabricii Electrolux protestează față de modul diferit în care sunt tratați angajații români. Aceștia sunt în grevă de 2 săptămâni. Acuză că au salarii și de 8 ori mai mici decât cei ai fabricii similare din Suedia, după cum transmite Mica Schwab. Aproximativ 1000 de persoane au pornit astăzi într-un marș al vestelor albastre din fața fabricii Electrolux, satul mare, pe traseul Calea Traian, Bulevardul Ice Brăteanu, Piața Libertății, Pasajul Coposu și Piața 25 Octombrie. Muncitorilor de la Electrolux li s-au alăturat sindicaliști Cartel Alfa din mai multe județe ale țării, precum și 10 de susținători în frunte cu președintele Confederației Bogdan Hosu. Satul mare arată disfuncționalitățile legislației și neînțelegerea angajatorilor asupra responsabilității sociale pe care o au. De fapt, se încearcă a stopa creșterile necesare de salarii. Suntem în plină acțiune de a iniția o solidaritate nu numai la nivel național. Protestatarii, majoritatea purtând articole de îmbrăcăminte de culoare albastră, au scandat unitate și nu cedăm. Marșul de protest vine după ce ultimele runde de revendicări salariale cerute de muncitori prin liderii de sindicat au rămas fără rezultat. Angajații cer 2 lei în plus la ora de muncă, ceea ce ar însemna o creștere a salariului net cu 300 de lei. Aceasta este cea mai mare mișcare sindicală în domeniul privat din ultimii ani, care are loc în Satu Mare. Mica Șvab, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Operațiunea ghilotina a primarului din Timișoara, Nicolae Robu, care a tăiat mai multe cabluri ale firmelor de internet, a provocat victime și în județele învecinate, Arad și Caraș-Severin. Inspectoratele școlare din cele două județe nu au putut participa la videoconferința de astăzi cu Ministerul Educației pentru că nu aveau legătura securizată. Aceasta se realiza prin intermediul Inspectoratului Școlar Timiș, care are cablurile tăiate, transmite Dan Turcu. Cablul prin care se asigura linia securizată cu Ministerul Educației a fost tăiat luni seara, în momentul în care a început operațiunea ghilotina. Până astăzi, compania de cablu nu a reușit să refacă legătura, astfel încât de 3 zile nu există conexiune între Inspectoratul Școlar Timiș și Ministerul Educației. Și cum cei de la Timișoara aveau legături către instituțiile omologe din Reșița și Arad, nici acestea nu au contact video securizat cu Bucureștiul. Așa că videoconferința de astăzi s-a transformat pentru reprezentanții celor 3 județe în conferință telefonică. Cei de la Timiș i-au rugat pe colegii de la Bihor să pună un telefon lângă microfonul terminalului video și astfel să asculte și ei indicațiile de la minister. Vă reamintesc că luni seara primarul Nicolae Robu a condus echipele care au început să taie de pe stâlp cablurile de internet și TV ale operatorilor care nu le-au îngropat, așa cum cerea o hotărâre de Consiliu Local încă de acum 10 ani. În urma acestei operațiuni, o bună parte din zona centrală a Timișoarei a rămas fără internet și semnal TV. Operațiunea ghilotina i-a făcut însă pe reprezentanții firmelor de cablu să înceapă să sape șanțuri pentru a introduce în subteran cablurile. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. La doar 5 zile de la inaugurarea oficială a lucrărilor, muncitorii de pe șantierul variantei ocolitoare a Bacăului intră în pauză, începând de astăzi până marțea viitoare. Explicația constructorului, muncitorii lucrează 3 săptămâni pe lună, de luni până sâmbătă și au liber în compensație. Iulian Oghi. Lucrările la varianta ocolitoare a Bacăului au început pe 8 martie, iar pe 15 martie, în ziua protestului lansat de omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi, ministrul transporturilor Răzvan Cuc era prezent la inaugurarea oficială a șantierului ca parte autostrăzii Moldova. Ulterior, pe rețelele de socializare au fost viralizate mai multe fotografii și mesaje care susțineau că de pe șantier ar fi dispărut utilajele și muncitorii. Informațiile au fost dezmințite de constructor și de companie Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale. Invitat la postul public de televiziune, ministrul transporturilor Răzvan Cuc vede deja cum progresează lucrările și dă asigurări că șoseaua va fi gata la termen, în ciuda discuțiilor iscate în ultimele zile. Eu o să vă spun exact și cât are progresul fizic în acest moment la centura Bacăului, undeva la 10%. Eu luni seara m-am deplasat pe șantier, utilajele lucrau, la ora 6 seara lucrau, termenele sub nicio formă nu vor fi întârziate. De marți, 26 martie, lucrările vor fi reluate la varianta ocolitoare a Bacăului la capacitate maximă, în două schimburi, începând de la prima oră a dimineții, precizează Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale într-un comunicat. Contractul pentru varianta ocolitoare a Bacăului are o valoare de 668,3 milioane de lei, fără TVA, iar constructorul s-a angajat că cei peste 30 de kilometri de drum vor fi realizați în 30 de luni. Alege lână în locul polistirenului. Este ideea unor cercetători din Cluj, inspirați de programul Alege Oaia al ministrului Petre Daia. Specialiștii propun ca lână să fie folosită în construcții la izolarea exterioară a clădirilor. Lână nu este valorificată la potențialul maxim, a spus pentru Europa FM Andreea Hegg, una dintre experți. Lână de oaie este o resursă regenerabilă. La noi în țară există tradiție în ceea ce privește creșterea oilor. Rasele de oi de la noi din țară de obicei sunt rase care produc lână cu un fir mai gros. În acest moment, lână de oaie nu este valorificată. Fie se depozitează pe câmp, fie se arde pur și simplu. Proiectul de la Cluj așteaptă acum răspunsul de la OSIM, care va breveta această idee. Ulterior, dacă sunt producători interesați, lână va deveni o soluție pentru izolarea exterioară a clădirilor. În principiu, principiu foarte simplu. Miezul de saltea de lână de oaie se încasetează compact într-o matrice compozită pe bază de liant cementos. Cele panouri compozite cu miez de lână de oaie se amplasează pe perete, între ele sunt puse aceste deșeuri de vată minerală. Și astfel mai punctăm încă o dată să contribuim la protecția mediului, la eliminarea deșeurilor. Schimbăm acum subiectul. Doriți să cumpărați o mașină la mâna a doua și vreți să aflați istoricul acesteia? Acum este mult mai simplu să faceți acest lucru. Trebuie doar să accesați aplicația Istoric Vehicul, lansată recent de Registrul Auto Român. Cu detalii vine Mihai Bucureșteanu. Doritorii pot verifica numărul de kilometri înregistrați în bordul mașinii, valabilitatea cărții de identitate, date tehnice, gradul de poluare, dar și configurația mașinii. Pentru a vedea aceste informații, aplicația cere o adresă de e-mail și seria de caroserie a mașinii. Aplicația poate fi accesată pe site-ul oficial al Registrului Auto Român, rarom.ro. Dacă este folosită în mod abuziv, utilizatorului va fi restricționat accesul. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. La Milano, în Italia, a fost inculpat pentru terorism, răpire și tentativă de ucidere în masă bărbatul de 47 de ani, imigrant african, care a sechestrat ieri 51 de copii într-un autobuz școlar și a incendiat vehiculul. Prin gestul său extrem, bărbatul ar fi dorit să se răzbune pentru imigranții care își pierd viața în Marea Mediterană în drum către Europa. Cu detalii, Laura Dori. Vreau să se termine cu oamenii morți în Marea Mediterană, a strigat șoferul autobuzului în timp ce a incendiat vehiculul la periferia orașului Milano. Procurorii antiteroriști italieni l-au pus sub acuzare pentru răpire și terorism, dar nu au reușit să găsească vreo legătură a bărbatului cu rețeaua teroristă Stat Islamic. Se crede că bărbatul ar fi vrut să răzbune moartea celor trei fiice ale sale care s-au unecat în timpul traversării Mării Mediterane spre Italia. 51 de copii cu vârste între 11 și 14 ani au fost la un pas de moarte după ce au fost sechestrați de cel care conducea autobuzul școlar către o sală de sport. A fost urmărit de poliție, iar autobuzul s-a răsturnat după ce a forțat un baraj rutier. Conform unor surse din cadrul serviciilor de securitate italiene, șoferul are antecedente penale pentru conducerea unui vehicul în stare de ebrietate și pentru agresarea unui minor. Înapoi în țară, la Europa FM, sărbătorim astăzi Ziua Internațională a Poeziei, un prilej pentru a ne înclina în fața celor care, prin cuvinte meșteșugite în versuri, și-au adus o contribuție remarcabilă la îmbogățirea culturii universale. Din păcate, în secolul vitezei, puțin își amintesc măcar o strofă. Plezni biciușca, patru roți porniră să se întoarcă, scrâșni pietrișul, cipsai, tot nebunii se parcă. Cățeluși cu părul cret, fură rața din coteț și se jură că nu fură, dar l-am prins cu rața în gură. Atât n-am putut să evoluez, ăsta a fost maximum de poezie. Cu părul tot în mai zuluf de soare, se uită primăvara pe ferești. Așa cum stai în umbră și zâmbești, o fi crezut că gura ta e o floare. Oastea otomană vrea să intre în țară. Oastea otomană vrea să intre în țară. Unii n-aveau viză și au rămas pe afară. Tocmai aici e problema, știi că vin în cap prea multe. Oh, no. Mamă, greu, frate. Dacă sunteți în capitală, nu ratați plimbarea cu tramvaiul poeziei. Liceenii de la Colegiul Național Gheorghe Șincai și elevi de la Școala Gimnazială de Arte au pregătit momente speciale astăzi până la ora 15. Trecem și la muzică. Motorul de căutare Google îl omagiază astăzi pe Johann Sebastian Bach, de la cărui naștere se împlinesc 334 de ani. Cei care accesează Google vor fi întâmpinați de primul doodle în care este folosit programul de inteligență artificială. Ana Stanciu explică. Google a analizat armoniile a peste 300 de compoziții semnate de Bach și astfel îi poate ajuta pe utilizatori să genereze armonii în stilul compozițiilor celebrului creator german. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați pe Doodle și apoi să adăugați note pe portativ. Apoi apăsați butonul Armonizați și puteți asculta ce a ieșit într-un fel de duet virtual ce are la bază operele marelui muzician. Dacă vă place ce a ieșit, fișierul poate fi descărcat și distribuit. Operele lui Johann Sebastian Bach sunt apreciate pentru frumusețea lor artistică. Compozitorul german a tratat toate genurile muzicale din epocă, cu excepția operei. La bătrânețe, efectele muncii sale titanice nu au întârziat să apară, Bach pierzându-și vederea. Acesta s-a stins la vârsta de 65 de ani, lăsând în urmă 20 de urmași, 7 din prima căsătorie și 13 din cea de-a doua. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Lucian Bute își încheie cariera de boxer. Fostul campion mondial și-a anunțat retragerea într-o conferință de presă susținută la Montreal. Cu lacrimi în ochi, Bute a spus că este un moment foarte greu, dar s-a declarat convins că a luat cea mai bună decizie. El spune că la 39 de ani și-a pierdut din reflexe și nici dorința de a se antrena și echilibrul nu mai sunt aceleași. Lucian Bute a boxat ultima oară în 2017 la Quebec, când a fost învins prin knockout de columbianul Eleider Alvarez.